tegnap még, hogy ezt itt nem megcsinálhatnál fél. Ez a nagy tarat, hogy ki tehetnél innen, megkapálhatnál. Én betettem meg máma a két tapát, hogy öreg anyád megfejnye őket, megfejtett. Biztos nem. Arra lusta. Egy közben mi bűlhat, megfogadhatnál. Készüli meg, hogy tudod neki a dolgait. Mondjad neki szépen, hogy mama, ezt a kirányba. Hát van neked, ha mondod azt meg. Karagassak három falvat húzássák ki, mert hogy is hívják. Várom, hogy átírassák a számra. Eléggé milyenek nézszerek, de pont rosszul fog minden el, hogy is ide akkor, mi megmondtam, mert is. csinálok internetsrácsot. Van 3500-es. Vedd meg a modern társadalmat, és úgy meg a fenét szemben. És rajta beszélgetés. Azt nem sokan négyezed. És annak látod, akkor kevés pénzen megelégedsz. Akkor csak vigyed magadnak, még ott fizessed. Én megengedem, hogy megfizessed. Csak, a másik szóta. Kamacska meg fogja. Igen, mert nem zavar. Ha tenéked, de van 4000 dinárod, akkor csak vigyed ott. És akkor mit érti el az 500 gigabyte-t? Mondjad már ne, hogy mi a hasznot hozott! Mi is pedig... Nem megjártam. Nem, na, meg lehet látni még. Hol? Azt te meglátod, ha... Hol lehet én, hogy nem hasznot hozott? Hol? Na neked az hasznot. Mi a hasznot? Na megyek, mi? Hogy milyen hasznot lesz ezeket? Az a hasznot, hogy tudod enni ezeket a szegvizsgatokat. Neked nem tetsz az jól a hasznot. Hát, más a haszon, mint te nekem, amit vagy. Érzem, hogy... Vagy. Érzem. Ne látod azt, hogy ne sokára visszajutok a hatalmamra. Vissza kell jutni, mert számom már az életem. Máshol is lehet. Más bút. Nem kell felfelteni, hogy ilyen szociális munkásokból a legtöbb használ. Abul anyád eltart. Abul a legtöbb hasznot át. Tanítok rólad, meg mosom a szennyesedet, meg eteplek, meg mindent. Tényleg mennyi hasznod van. Ez a haszon, oh, ugye fiam? Mi a boly hitem, kolyat? Micsoda jó haszon? Mi haszon, te abból kolyatod vagy, mondnád, sem. Fogod azt, azt a, megeszed a szőlőtöt, beteszed a, be a tiszta szobának a kedencire azt, amit lerágtál. Az meg Attila, már ekkora marhaságokat hogy tudsz csinálni. Az anyját bassza még már csak ugyan, mert már megáll az emberi ét. Még a kisgyerek volna, de nem vagy kicsi. Már szörnyűt vagy. Nem a szörny most marad. Megnézni, hát. Azt a tudatúj rakni. Elragdj nekem, ha mely hazaérek volna, ne lássak semmilyen szat sehol. Anyjába jó fajtád a lusta férek, csak bezabálod, azt aztán ott hagy mindent. De tiszta szobába beviszed. Nem vagy normális. Szerintem még, de nem. Ó, én azt tudom, fiam, hogy nem vagyok normális, azt nem kell mondanod. Ha normális nem, én már régesig elhagytalak volna benneteket. Nem nézettem, hogy a világítéket hozzunk. Már megint csak kerülgeted a témákat? Kerülgetem már. Ma azt, hogy ez a kiesélt már két hírásban kárkodik. Így van, szóval sajnos, hogy már három év után ezt hagytam. Miért nem vagy képes fogni magadat, azt elmész valamelyre, az dolgozolsz, akkor nem pirítelek tovább. Miért mennék ki eldolgozni? Én nekem nem kell mennem dolgozni. Miért nekem ki eldolgozni? Nem vittem valamelyre. Én nekem, fiam, amit kell, az megvan. Én nekem, amit kell, gyerekem, én nekem mindenem megvan, én nekem már nem is kéne egy kapacsapás, hogy bassz ebben rohadt kertbe. Akkor is megvan a mindenem. Akkor sem kéne dolgozni. Én hát még abból, mint van. Én be tudom osztani, én meg tudok belőle lenni. Hordod a paradicsomra a vizet, hát beteszed a locsolócsát, az oda folyik. Minek hordod ide? Be kell kapcsolni ezeket a szarokat, én megyünk be. Legáltam a kisebbának is zőnek. Ha mi lesz a kicsitékkel, én maradnak ottam már. Ki kell tenni őket hova? Hova? Igen, bomb vannak. Most sarkon, lekezd nekik egy helyet, ahol kibírnak járkálni. Kicsoda? Kicsérkék. Nagyon kicsi, nekem akarsz. Meddig a szigorekre szeretném. Hova rakod már ő nekik is? Éjszakára mindig becsukod? Amat is indíts be, amat. Én nem mentem. A követ aztán gyugd össze, szétszerelet, és ide teszem a forgalcsúzot, akkor gyugd össze, majd hajnalban főtészem, hogy forogjon. Tönkönjön az összes tizankinomat. Az a forgalcsú. Tudom, majd mindjárt összeszem el után. Oda teszem a forgalcsúzot. Kedd az a fiat másik belőle. Mi a, ennél beszéltek a korlátozás, ilyen hülyeséget, az ördög még a korlátozottság. Az ördög mindent megtesz, hogy elegyünk meg. Ahhoz a batok, tétok, meg a szociális oldalak. Mind az ördögnek az eszközel. Nagyon úgy csinálják a vezetőket, mi nem azt teszik? Ha te gondolkodj már vezeték, és külön van fölírva egy pár vadészal, mert már is van ugrik az össze egy jócsán. Ez egy olyan tévére egyik fölöttem. Korlátozott internet. Korlátozott. Nem jó hangzik, hogy korlátozott internet. Ugye hogy? Nem jó hangzik. Miért mondja azt, hogy megerőszakol azzal, hogy miért mondja azt, hogy hány gigabájtot szabad egy hónapban maximálisan elmenni? Tisztára felháborodik. És igazán? De nekem mindjárt megy. Nem, nem, tudosan. Na. Hát, hogy antenes, tehát ezt átváltok ilyen tornyosira vagy, nem tudom mi, de az is szar, azt mondják, nem tudom mi lesz. Hát, lesz egy pár hónap után. Na, ott van leszem, hogy kapcsolj össze. Jó. Itt van a kérdre, majd akkor reggelt a fő, hogy rakom, és akkor hajnalban nem vesznek fel, akkor egy ebrakálni katonának. Öfed. Thank you. sold off the test.